No to były czasy dla muzyki. Przecież wszyscy o tym wiemy. Lata 90. Wiadomo też, że lata 60. miały wiele pięknych momentów i wspaniałych chwil i płyt, chociaż wiele to jest za mało powiedziane. Lata 70. i tak dalej, no ale ja jako jeszcze słuchacz z tego troszeczkę młodszego, nie do końca pokolenia, wspaniale wspominam lata 90., nie tylko w muzyce rockowej, bo do tych płyt z lat 90. w muzyce rockowej wracamy w innych audycjach, ale też w muzyce elektronicznej. To był dokładnie rok 1997 i debiutancki album niezwykłego DJ-a i producenta Adama F. Album zatytułowany Colors. No ale jak się poszuka gdzieś na stronach B, gdzieś w dodatkach, gdzieś w limitowanych wersjach, no to można znaleźć utwór Dirty Harry, który pochodzi z tego właśnie albumu w remiksie drugiego wielkiego człowieka, jeżeli chodzi o basowe granie, jakie kiedykolwiek powstało, DJ-a Groove Ridera. I to właśnie Groove Rider dzisiaj zaprosił Państwa do swojej interpretacji Dirty Harry. 3 minuty już po trzeciej, czyli witamy w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania Jazz and Bass. Do drużyny basowych wojowników dołącza jeszcze Kalibre, choć tutaj na bas spojrzymy troszeczkę inaczej. pochodzący z północnej Irlandii Dominic Martin, bardziej znany jako Kalibre, człowiek i reprezentant sceny drum and bassowej, no już od połowy lat 90. Nagrywa, tworzy, miksuje, występuje na żywo. Płyt długogrających można naliczyć ponad 20, singli ponad 50, także to imponująca liczba, jeżeli chodzi o wydawnictwa płytowe, no bo mamy wielu przecież też działających prężnie DJ-ów drum and bassowych, którzy tak nie garną się za bardzo do produkcji, a Kalibre, proszę bardzo, w takim liquidowym swoim tempie nagrywa od wielu lat. You Could Dance, dziś nagranie wybrane ze składanki Together with Ukraine, na której to składance muzycy ze sceny drum and bassowej postanowili złożyć hołd i pomóc tym wszystkim, którym pomoc cały czas jest potrzebna za naszą wschodnią granicą. 10 minut po godzinie 3 Jazz and Bass na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, no to czas na Goodbye. To tytuł piosenki z ostatniej płyty The Chemical Brothers. jednak się nie poddali złym, komercyjnym modom, tylko podążają szlakiem, który wyznaczyli dawno, dawno temu. Dlaczego mieliby niby się poddać, skoro są marką samą sobie? The Chemical Brothers powrócili. For That Beautiful Feeling to 10. album w ich karierze. Album, którego naprawdę bardzo dobrze się słucha. Tutaj gościnnie z Edem Simonsem i tym Tomem Rolandem wokalistka, która ukrywa się pod pseudonimem O.C. Tom Rolands, Ed Simons, The Chemical Brothers, proszę Państwa, wrócili w 2023 roku. No i życzymy, żeby wrócili na koncert do Polski, bo tak jak powiedziałem w pierwszej godzinie przez kilka ostatnich lat, no jakoś duetowi to się nie udaje. 19 po trzeciej, wróćmy jeszcze do Jamie Branch. We'll be right back. tajemniczy i nie da się ukryć piękne dźwięki nieżyjącej nowojorskiej trębaczki Jamie Branch, Baba Louie, Fly or Die, Fly or Die, Fly or Die. To jej projekt i tytuł płyty wydanej pośmiertnie. 28 minut po godzinie 3, Jazz and Bass, informacje organizacyjne dotyczące naszych niedzielnych wieczorów. Otóż dzisiaj w niedzielę o godzinie 20, tak jak co tydzień niestety nie usłyszymy się, dziś o godzinie 20 na antenie programu trzeciego wielkie hity i przedpremierowe utwory wykona Piotr Cugowski na żywo w Trójce, także dzisiaj koncert wieczorem. Co nie oznacza, że nie mogę Państwa zabrać na koncert już teraz. I właściwie dziś zabiorę Państwa na koncerty dwa. Oto pierwszy. Odbył się w Royal City Music Hall. Tak było w Radio City Music Hall w nowojorskiej słynnej sali koncertowej. Wystąpiło trio z Teksasu Kruangbin razem z Nubają Garcją. Koncert podzielony na występy tych artystów. No i doskonały zapis tego wydarzenia ukazał się w formie cyfrowej. Ukazał się też w formie winylowej. Time, You and I. Dzisiaj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Jazz and Bass. 23 minuty pozostały do godziny czwartej, no i tak jak mówiłem, zabiorę Państwa jeszcze na jeden koncert, na którym już byliśmy, ale muzyka na nim zawarta i zagrana jest warta tego, abyśmy do tego Hollywood Bowl wracali, bo to tam właśnie wystąpił skład The Headhunters, pionierzy, jeżeli chodzi o jazz, funk z Ameryki. A my dziękujemy. Grażyna Oczkowska, Michał Grabek-Grabkowski. Dobrej nocy. And then we had a guy who was in the band, his name was Paul Jackson. But this guy right here, Chris Severin, from New Orleans, Louisiana. You heard him with the Never Brothers. Chocolate Milk. Ice cream, orange sherbet. Man, look, this guy is so good. Chris Severin on bass. Hey, Chris, let me ask a question. Can you play some funky bass for us? I said, hey, can you play some funky bass for us? Two, one, two, three, four. Clark worked with Herbie Hancock for decades. We chose a very good player. He's not here to replace anyone. His talents are profound. Now on keyboards, are we gonna just let him have it? Mr. Kyle Roussel, you got it now. Him. He's like the Pope. Okay, now check it out. Words are bullshit. I want you to witness him. He's not going to play a solo. He's going to play a miracle. Mr. Donald Harrison on sax. Thank you.